Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Taką płytę możesz nagrać tylko raz w swoim życiu. Nie ma dnia bez nabyków, ogień w rękach, krótki wybuch na osiedlach, trudny wybór. Być czy nie być, każdy Hamlet. Mamy relacje na żywo, na twych oczach prawdy target. Klasa z nami, Jordany, szary granit, beki, głębokie kieszenie. Jakbym miał być przeszukany, notowani za dragi. Rozboje, sprawy dużej wagi, tak to myśli nielubiani. Respektowani w swym gronie drani. Czemu, co, gdzie i po co, nie powiem ci. Jestem raperem, coś między dniem a nocą. Nocą, noktowizor w oczach, sonar w uszach. Uczta dla duszy, pita pierdala bębny niczym w 9-4 Grundig. To Bałuty, Wawa, Lublin, styl jak miasta brudny. Zwalniają sekundy, jakby czas był z nami spójny. Przemycamy wersy lepiej od Kolumbii. Zostaw głowę na talerzu, goryle nie jedzą rubli. W naszej skali, dla MC kanibali. Z kamikadze, więc nie radzę wyprowadzać z równowagi. Nic nie stracę, zgodnie z planem jestem sobą od zawsze. Jakby chodziło o ruchanie, mógłbyś tylko popatrzeć. Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Każda dobra morda powie, że to klasyk przed nagraniem. Kanciarz to nie moja opcja, daje nas to każde zdanie. Zawsze sprawnie, bracie, bo wyplułem setki zwrotek. Master killer jak marauder, ciągły postęp, by być kotem. Bystry żołnierz, wytryk słowem, świadomości dystrybutor. A jedyny trap to mina, by powstrzymać falę głupot. Fanga w kulfon, banda brudno leci jak gerilla. Krok marszruta wyznaczona, nie tonę w nowinkach. Grab klasyka, starych koni nie pozmieniasz, człowiek. Tu plastyczna jest wyłącznie operacja słowem. No gimmick jak Krzysiek, lordowsko, finezyjnie. Nie kmini tego typek, co wlazł w to, by błyszczeć. Bezwstydne, no skille z kabaretem marnym. Nie trybie, co typie skierowało cię tu, zamilcz. Nie jestem fajny, jestem dobry, jest różnica. Nie sieję farsy, nie o to chodzi w tych rozgrywkach. Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Kiedy słyszę beat, muszę wiedzieć, czy jestem narkomanem płyt. Styl jeżdżu, ostry beat i hip-hop dla wszystkich, wysokich i niskich, biednych, bogatych, odjebanych i brzydkich. Zabawkę cytrynową, dzieciak nowo, dzieciak nowo.